500 ml, Carlsberg Pilsner, Heineken Original oraz Łomża Jasne, 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 butelek, maksymalnie 5 gratis na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 marca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zaginęła działaczka białoruskiej opozycji, która mieszka w Warszawie wraz z córkami. Organizacja Lekarze Bez Granic gotowa pomagać ofiarom trzęsienia ziemi w Mianmie. Nie możemy obyć się bez Grenlandii, musimy ją mieć, powtarza prezydent Donald Trump. Mieszkająca w Warszawie przewodnicząca Rady Koordynacyjnej Białorusi Anżelika Mielnikawa zaginęła 25 marca, przekazało Białoruskie Centrum Obrony Praw Człowieka w Jasna w komunikatorze Telegram. O fakcie poinformował polskie organy ścigania białoruski opozycjonista Paweł Łatuszka. Według Rady Koordynacyjnej przedstawiciele demokratycznych sił Białorusi pozostają priorytetowym celem służb specjalnych reżimów Białorusi i Rosji. Wraz z Anżeliką Mielnikawą zniknęły także jej córki w wieku 6 i 12 lat, które mieszkały z nią w Warszawie. Organizacja Lekarze Bez Granic gotowa do pomocy rannym w wyniku trzęsienia ziemi w Mianmie i sąsiednich krajach. W wyniku wstrząsów zginęły 144 osoby, a ponad 700 jest rannych. Anna Kruczko z polskiego oddziału organizacji mówi, że ich lekarze są w Mianmie i sąsiednich krajach ze względu na organizowane projekty humanitarne. Jako Lekarze Bez Granic wiemy, że zapewnienie pomocy chirurgicznej rannym jest kluczowe w pierwszych godzinach i dniach po każdym trzęsieniu ziemi. Mamy zasoby, aby odpowiedzieć na potrzeby społeczności dotkniętych trzęsieniem ziemi. Czekamy tylko na zapewnienie dostępu do dotkniętych terenów. Wcześniej gotowość do pomocy w Mianmie zadeklarowali polscy strażacy. Donald Trump podtrzymał zamiar przejęcia Grenlandii. Pytany o wizytę wiceprezydenta J.D. Vance'a na wyspie, prezydent powiedział, że Stany Zjednoczone muszą mieć Grenlandię ze względów bezpieczeństwa. Wiceprezydent J.D. Vance wraz z żoną Uszą odwiedzili amerykańską bazę wojskową na Grenlandii. Pierwotnie mieli też zatrzymać się w stolicy tego terytorium Nuuk, ale ta część podróży została odwołana z powodu negatywnej reakcji władz i mieszkańców Grenlandii. Nasze przesłanie do Danii jest bardzo proste. Dania nie wykonała dobrej roboty dla mieszkańców Grenlandii. Powiedział Vance i wyraził przekonanie, że Grenlandczycy wybiorą uniezależnienie się od Danii, a następnie przystąpią do rozmów ze Stanami Zjednoczonymi. Gdy J.D. Vance przemawiał na Grenlandii, Donald Trump wypowiedział się w tej sprawie w Białym Domu. Potrzebujemy Grenlandii dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Musimy mieć Grenlandię. To nie jest pytanie, czy możemy się obyć bez Grenlandii. Nie możemy. Pomimo nacisków ze strony administracji Trumpa, przywódcy Danii i Grenlandii zdecydowanie sprzeciwiają się postulatom prezydenta USA. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Studio nagraniowe M5 przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie otrzymało imię Jana Ptaszyna Wróblewskiego. W siedzibie Trójki odsłonięto pamiątkową tablicę przy studiu, w którym legendarny jazzman i radiowiec przez ponad pół wieku prowadził swoje słynne 3 kwadranse jazzu. Uroczystość uświetnił koncert dla Ptaszyna. Publiczność była zachwycona. To wydarzenie myślę, że jest super ważne dla kultury całej jazzowej. Jazz szczególnie w Trójce. Przy takiej okazji jeszcze to dla nas uczta. A słuchał pan 3 kwadranse jazzu? Owszem, tak. To były dobre czasy. No i na nowo odkrywamy Trójkę. Ja stale słucham jazzu i stale słuchałam audycji 3 kwadranse jazzu Ptaszyna, także to duże wydarzenie. No jazz kocham, więc jestem szczęśliwa, że udało się dostać wejściówkę na ten koncert w Trójce. Też w tym studiu Agnieszki Osieckiej bywam bardzo często. No po prostu atmosfera tutaj panująca, ta publiczność, która tutaj przychodzi, ta wspólnota, która tutaj się podczas koncertów wytwarza, jest niesamowita i bardzo za to dziękuję Trójce. Jan Ptaszyn Wróblewski był związany z Polskim Radiem przez ponad pół wieku. Nieprzerwanie od 1970 roku w radiowej Trójce prowadził 3 kwadranse jazzu. Zmarł w ubiegłym roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro ma być pogodnie, może się chmurzyć i przelotnie padać na zachodzie i na południu. 11 stopni na Podhalu, 14 na zachodzie, 15 na Podlasiu i 17 na Mazowszu. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Próbuję sięgać pamięcią, ale nie przypominam sobie sytuacji, kiedy lista osobista zaczynała się piosenką pochodzącą ze Szwajcarii, a tak jest właśnie dziś. Utwór nazywa się Purple Plane, kiedyś był taki Paper Planes, ale to coś zupełnie innego, a zespół w bardzo dźwięcznej nazwie Soft Loft. Ale to nie wszystko, bo dziś będzie jeszcze piosenka z Turcji i to już na pewno po raz pierwszy. Dobry wieczór Państwu. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Witamy w liście osobistej. If it was home, if it was wrong, it was an alcove built on a slow. I got to you over drinks and martinis and just slightly overdue. While we wait for our background to sell us the news, how we got together, night of the blue. Loving you so. Sitting at the bar, initialing a star, caught in the circle of going so far. Out on the street was a crime, the lights blew a fuse. How we got together, the night of the blue. Now that I know you, and you know me too, panic forgives me for trying to choose. The piano was dancing, the winds knew the tune. How we got together, night of the blues, loving you so. Noc z bluesem i w zasadzie się zgadza, bo dzisiejsza sesja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej to sporo bluesa. Bluesa, nawet jeżeli nie tego najbardziej oczywistego, to gdzieś tam w korzeniach z pewnością. Limbowski już za chwilę opowie o tym, co u niego słychać, a potem zagramy trzy utwory, ale wcześniej jeszcze Antony Śmierek, o którym przed chwilą dowiedziałem się, że jest ulubionym wykonawcą ostatnio Agnieszki Łukasiewicz. Nie jestem zdziwiony, bo ona zawsze potrafi wyczuć, co dobre. Never thought about getting to know yourself. Well, I didn't. Sometimes I wish I didn't. You can't cancel plans on the voice in your head. Sometimes it's mine, sometimes it's someone else, and it's not even an actor that I like. I guess that's kind of self-destructive. When you ask, I'll say I'll only messing. Open up my chest and you'll find a big red button and a warning not to press it. But the text is faded off, it's just a guide, it's window dressing. And I still need you. I'm torn apart, I just need it. Falling down, I'm crashing up again. reached out, called the Savior Complex anonymous hotline and got the dial tone. Guess you can't save everyone, especially if you've not been to the dentist in 4 years and you're allergic to saving money. Searching symptoms online, why do I feel so tired over time? Starting to miss the H in my ADHD, worry all my friends secretly hate me. And I'll show them because, well, I couldn't even look in the mirror this morning. Had a shower with the light off, couldn't face looking at my skin. Thought it best to leave the flat with false confidence and crippling embarrassment. I hate the sound of my own voice. I hate the sound of my own voice. Life's just an invoice you can't cash in. Clothes soaking wet from a dip in Big Gilt River. Chucked all my pennies in but still no wishes richer. And I can't stop looking at that picture. What goes down must come crashing up, but I wish the crashing would come crashing quicker. I just know that you'll be fine and that I'll be even better. Yeah. And I still need you. I'm torn apart, I just need a friend. And do I want to? I'm falling down, I'm crashing up again. Crashing Up, tak nazywa się nowe nagranie Antoniego, który dla mnie jest przyrodnim bratem, młodszym o kilkanaście lat oczywiście, Mike'a Skinnera z grupy The Streets. Podobieństwo wcale nie fizyczne, uderzające. A Michał Augustynek, czyli Limbowski, dziś ze swoim wiernym zespołem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przysłał nam pocztówkę dźwiękową. Pan zesłał wielką rybę, aby połknęła Jonasza. I był Jonasz we wnętrznościach ryby 3 dni i 3 noce. Z wnętrzności ryby modlił się Jonasz do swego Pana Boga i mówił: w utrapieniu moim wołałem do Pana, a On mi odpowiedział. Biblia Tysiąclecia, Księga Jonasza. Wielka ryba z Biblii to wieloryb. Wieloryb to tytuł albumu, który ukaże się 16 maja. Dzisiejsza premierowa piosenka pod tytułem Słowa leczą świat tę płytę zapowiada. Na albumie znajdzie się 10 utworów o gniewie, tęsknocie, o duchach przodków, o dzieciństwie. A piosenkę pod tytułem Słowa leczą świat napisałem dla mojej mamy. Kiedyś napisałem piosenkę o psie, który żył z nami, kiedy byłem dzieckiem. I pamiętam, że raz moja mama powiedziała żartem, że skoro potrafię napisać piosenkę o psie, to może kiedyś mógłbym napisać cokolwiek dla niej. Minęło trochę czasu, zanim poczułem się na siłach, aby spróbować. Prawdopodobnie musiałem poczekać, aż sam zostanę ojcem, żeby złapać odpowiednią perspektywę. I chyba ostatecznie słowa leczą świat to refleksja na temat bycia dzieckiem swojego rodzica i bycia rodzicem dla swojego dziecka. A moja mama była wspaniałą inspiracją dla tej refleksji. Przeczytałem gdzieś, że przeżywamy życie tak naprawdę realizując plan z dzieciństwa. Po prostu któregoś dnia 4-letnie dziecko siada z samochodzikiem czy tam patykiem i opowiada sobie podczas zabawy, co zrobi w tym życiu. Potem o tym zapomina, ale ta historia się spełnia. Bo w tym jednym momencie podczas zabawy, kiedy dziecko pozostaje w stanie flow, w stanie bycia skontaktowanym z jakąś, z jakimś kanałem energii, i nie ma jeszcze głowy pełnej lęków i sztywnych koncepcji na swój temat, wtedy w tym magicznym momencie tworzy się jakiś mit założycielski tego życia. I potem, jako dorośli ludzie, już tylko nieświadomie urzeczywistniamy ten mit z dzieciństwa we wszystkich swoich działaniach. I pomyślałem sobie, pisząc tę piosenkę, kto, jeśli nie mama, w tych pierwszych latach życia ma moc wpływania na nas, kiedy objaśnia nam świat, odpowiada na pytania. I ona ma wtedy moc zasiewania w nas słów, wyposażania nas w zaklęcia, które mogą nas uratować potem w dorosłym życiu z przeróżnych podbramkowych sytuacji, z sytuacji, kiedy jesteśmy pod ścianą. I z drugiej strony, kto, jeśli nie dzieci, mają moc przejęcia od rodziców jakiejś części ich jestestwa i przetransformowania tego w coś zupełnie nowego i własnego. I myślałem o tym, jak często rodzicami zostają ludzie zmęczeni i pokiereszowani życiem, a ich dzieci okazują się takimi jasnymi kulami energii, które transformują ten bagaż i przemieniają go w coś innego, w coś lepszego. Tak chciałbym patrzeć na tą sytuację, na sytuację pełną nadziei. Stąd to światło, które widzimy w dzieciach wszędzie. To chyba banał, że dzieci niosą w sobie światło, które widać, które promienieje z nich. O tym, mamo, jak mi mówiłaś kiedyś sam na sam, kiedyś gdy będziesz już pod ścianą, pamiętaj słowa, słowa leczą świat z niedoli zamętu, słowa leczą świat z podłego elementu, słowa leczą świat. Świat poszedłem z przetrąconym sercem. Rzeka dzieciństwa zawsze sama. Od niepamięci słowa leczą świat od bólu i od śmierci. Słowa leczą świat z zawiści niechęci. Słowa leczą świat i poleci przeklęci. Słowa leczą świat. Pamiętasz o tym, mamo, jak mi mówiłaś wtedy sam na sam. Kiedyś, gdy będziesz już pod ścianą, pamiętaj słowa. Zasłaniasz wolność i gniew, tych dwoje to wszystko co masz. Wolność i gniew, tych dwoje to wszystko co znasz. Nie pamięta, że to jest wojna o nasze serca. To nie tak miałoby, śpiewają anioły, a na ustach wiana i ze strudu się spala od zalania do zalania. Da da da da da da da da. Your breath is sweet, your heart's like the jewels in the sky. Your back is straight, your hair is smooth on the pillow where you lie. But I don't sense affection, no gratitude or love. Your loyalty is not to me, but to the stars above. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee before I go to the valley below. Your daddy, he's an outlaw and a wanderer by trade. He'll teach you how to pick and choose and how to throw the blade. He oversees his kingdom, no stranger that's true. His voice, it trembles as he calls out for another plate of food. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee before I go to the valley below. Like your mama and yourself. You never learn to read or write. There's no books upon your shelf. But your pleasure knows no limits. Your voice is like a medulla. But your heart is like an ocean, mysterious and dark. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee before I go. Wszystkie trzy utwory, Słowa leczą świat, Wolność i One More Cup of Coffee Boba Dylana. Michał Limbowski z zespołem nagrali w pierwszym podejściu. Chyba dobrze, że Michał jako stary boomer nie mógł startować w naszym konkursie o gitarę Dylana, bo pewnie wygrałby w cuglach. A Bob Dylan wrócił na trasę koncertową. Zaskoczeniem dla wszystkich było przede wszystkim to, że trzeba było oddać do depozytu telefony komórkowe i wejście z telefonem na koncert było niemożliwe. Tak będzie na całej trasie i myślę, że to może być dobry przykład dla innych. A w trackliście między innymi wśród zaskoczeń ten utwór Desolation Row. They're selling postcards of the hanging. They're painting the passports brown. The beauty parlor is filled with sailors. The circus is in town.

Bob Dylan wrócił na trasy koncertowe. Nie wiem, czy słyszałaś, ale wprowadził zwyczaj, który wzbudził kontrowersję, ale myślę, że ty byś się pod tym podpisała, że jest zakaz wnoszenia telefonów komórkowych na koncert, trzeba do depozytu oddać. Tak, bardzo popieram ten pomysł. Ale u ciebie nie było zakazu? Nie, nie było zakazu. My tak sobie mówimy tajemniczo. Ja się muszę przez chwilę przyzwyczaić, że nie mówi się Jagoda, tylko Jagodna, ale może się przyzwyczaję. No ale muszę ci przedstawić na razie w pełnym tym. Jagoda Stanecka, czyli Jagodna od teraz. U ciebie było coś, co myślę, tylko ty możesz wymyśleć, że w bardzo ekskluzywnym miejscu, jakim jest salon z fortepianami bardzo słynnej marki, w cateringu była słonina. To jest naprawdę piękny pomysł. Tak. Czy ja coś zdradziłem, czego nie powinienem? Nie, wszystko jest dostępne w sieci. To prawda. Wszyscy byli pewnie zachwyceni. Ale to nie był catering, muszę tylko sprostować, tylko to był prezent pokoncertowy od ze słuchaczek. No ale zrobił się z tego catering, prawda? Zrobił się z tego catering. Więc to była niespodzianka także dla ciebie. Tak, była to niespodzianka. No ale bardzo się to pięknie złożyło w taki eklektyzm dość niezwykły. Nie omieszkałam spróbować tej słoniny. Teraz to tym bardziej żałuję, że nie dotarłem. Oczywiście wyszło to bardzo brzydko, bo wygląda, że żałuję słoniny, a nie tego, że nie słyszałem twojego koncertu. W ogóle strasznie fajny pomysł, żeby w takim salonie zrobić koncert. Ja tam czasami przechodzę. Najczęściej widzę Japończyków, którzy zasuwają na dwa fortepiany na przykład. Tak, to prawda. Ćwiczy tam bardzo dużo osób z zagranicy. Jest to właśnie taki ekskluzywny salon, gdzie jest bardzo dużo pianin, bardzo dużo fortepianów właśnie marki Steinway & Sons, czyli mówi się, że to jest jakby najlepszy fortepian świata. Znajduje się ten salon przy ulicy Ordynackiej w Warszawie. W samym centrum. W samym centrum. A można wejść z ulicy i sobie pograć? Można. Tak? Tak. Bardzo wiele osób tak robi. Myślę, że kilkanaście razy dziennie właśnie. I wskazane jest, żeby tam jakieś pojęcie mieć po prostu. Czasem tak, czasem nie. Bardzo różne osoby przychodzą. I ja kiedyś też byłam taką osobą, jak jeszcze studiowałam na Uniwersytecie Chopina, który jest właśnie bardzo bliziutko. Tak. Byłam studentką i przyszłam kiedyś z moim profesorem właśnie pograć i poznałam kierownika tego salonu i później już tak zaczęłam przychodzić, ćwiczyć. Historia zatoczyła koło. A wczoraj zagrałam koncert. To tak. Dla ciebie jest ważne miejsce, ale to jest bardzo też ważny moment dla ciebie, bo wszystko się dzieje tuż, bo i jutro, czyli o północy zaczynamy, jest w tym roku, prawda? Jest normalny rok, nieprzestępny, czyli jest 29 tak. marca, International Piano Day. Wszystko się pięknie zgadza, no ale to jest też premiera twojego wydawnictwa, które jest epką, bardzo modnym ostatnio formatem i na którym jest Niebieska Suika, o której ci przed chwilą powiedziałem, że był już utwór muzyczny z podobnym trochę tytułem, który musisz sprawdzić. Tak. Ale skąd ta Niebieska Suika? Bo ona chyba jest symbolem, tak czuję, czegoś. Tak, tak. Niebieska Suika to jest symbol transformacji, odwagi i zmiany. I bardzo dobrze się składa, bo właśnie ten czas... Autobiograficzny tytuł. Tak. To jest właśnie taka moja właśnie zmiana osobista. Po prostu byłam wcześniej Jagodą Stanicką, a teraz jestem już Jagodną. Przybrałam pseudonim, więc jakby dla mnie ma to duże znaczenie, dużą symbolikę. Jest też melting obok Blue Jay, czyli właśnie Błękitnej Sulki, jako dopowiedź do tego pierwszego utworu i to są jakby w moim tutaj tłumaczeniu wolnym, to są takie roztopy, czyli jesteśmy w takim czasie w ogóle wiosennym, takim transformacji, wychodzimy właśnie z tego czasu zimowego i to jest taki dla mnie osobiście właśnie mini album składający się z dwóch singli, takiego przejścia właśnie w coś nowego. Roztopy będą u nas już po 23, natomiast rozumiem, że ta wiosna i to lato, które za chwilę nastąpi, to też jest jakiś tam symbol tego, co u ciebie się dzieje, prawda? Tak, zgadza się. A duża płyta? Będzie? będzie. Właśnie pełny album. Nie mogę powiedzieć kiedy, ale polecam się śledzić na wszelakich mediach społecznościowych i jest już ona nagrana i wszystko jest zrobione. Także... Pytanie ciekawskiego w tym roku? Nie. Okej, nie mogę powiedzieć, ale nie w tym roku. To już wiemy. No to poczekamy cierpliwie i pewnie... Chciałem cię zapytać jeszcze o jedną rzecz. W jazzie W tej chwili zaczął obowiązywać także termin współczesna muzyka improwizowana, żeby trochę poszerzyć to spektrum, którym ta muzyka jest określana. Czy podobnie jest z muzyką, którą ty uprawiasz, z klasyką i z neoklasyką, że to jest też jakby próba poszerzenia trochę nazwą spektrum tego, co się dzieje w muzyce? Tak, myślę, że tak i z tego, co obserwuję, jest tak naprawdę duży problem z określeniem właśnie, jaki to jest rodzaj muzyki. Tak naprawdę muzyka neoklasyczna czy modern classic, jak się teraz określa, wielu wykonawców właśnie współczesnych, którzy grają taką muzykę, wydaje mi się, że jakby ciężko ich skategoryzować właśnie do jakiegoś jednego worka, że tak powiem w cudzysłowie. I nawet jak na streamingi w dystrybucji wrzuca się takie utwory, to nie ma takiej kategorii. One sobie tam gdzieś wędrują przypadkowo, tak? Tak, jest po prostu classical, więc ja te utwory wrzuciłam jako muzyka klasyczna. Ale nie jest to wcale muzyka klasyczna, no jest jednak właśnie tym poszerzeniem, właśnie może pójściem bardziej w stronę minimalizmu. Po prostu takiej kategorii według mnie nie ma i no jest to bardzo trudne dobrze dla twórców. Dobrze by było nad tym popracować, prawda? Bo to trochę rzeczywiście czasami mylące wręcz. Tak. Wydaje mi się, że to, co zrobili jazzmeni ze współczesną muzyką improwizowaną, jest akurat udanym słowotwórstwem, jeżeli tak to mogę nazwać, więc rozpisujemy w tej chwili konkurs dla słuchaczy na taką nazwę. Kto wie, może coś wymyśli ktoś, po prostu tak. Tak, zapraszamy. Jak nazwać to, co Jagodna na przykład uprawia? Muszę ci zadać jedno radiowe pytanie koniecznie. Pytanie, bo ja dobrze pamiętam, że ty trafiłeś kiedyś do KEXP, czyli naszej wspaniałej, no nie chcę powiedzieć, że konkurencji, no braterskiej stacji daleko, z którą spotykaliśmy się jako trójka na OFF-ie bardzo często. Tak, tak. Wydaje mi się, że to było w roku pandemicznym, kiedy wydałam któryś z moich utworów właśnie na pianinie i napisałam do Aleksa, który prowadzi audycję Pacific Notions i właśnie po prostu trafiłam do którejś z audycji i do playlisty takiej stworzonej specjalnie. A wysłałaś mu Blue Jay? Dzisiaj. Dzisiaj, tak? Tak. Oj, to daj znać, czy dostał i czy zagrał, ale z dumą powiem, że byliśmy wcześniej. Od Aleksa. I to jest nasz sukces. Jakie masz najbliższe plany? Musimy już kończyć za chwilę, ale powiedz szybciutko, co teraz przed tobą. Bo płyta nie w tym roku, to wiemy. Był tanie w tym roku, ale może coś z płyty już w tym roku. Mhm. Ale to po wakacjach, a do wakacji szykuje się kilka singli z różnymi osobami ciekawymi, niespodzianki. Część tych osób była wczoraj na koncercie. Można tak powiedzieć, tak. Można tak powiedzieć. Tak. Gdybyście byli w Warszawie w centrum na Ordynackiej, zajrzyjcie koniecznie do salonu, może akurat traficie, jak Jagoda tam sobie gra. Dokładnie, zapraszamy. Bardzo dziękuję. Dziękuję. To jest właśnie niebieska sójka, czyli Blue Jay.